Sint-Petersburg is donker. Sint-Petersburg is triest. Het ijs dat in mijn onderbroek de boel bevriest. Al sinds de revolutie heeft iedereen het arm. Wie heeft er nog een nieuwtje? We rottelen ons warm. Hey! Weetje wat? Wordt gefluisterd in Sint-Petersburg. Weetje wat? Het gerucht is in de rij. Tsar Nicolaas werd wreed vermoord, maar één prinses leeft nu nog voort. Wat? Zijn dochter Anastasia. Je hebt het niet van mij. Het is een raadsel, want geen mens weet wie ze is. Het is een roddel en een raadsel, er is geen rapport. Het is het grootste geheim de geschiedenis. Haar geestelijke grootmama wordt letterlijk royaal. Als zij met de prinses herinnert wordt. Een roebel voor dit kunstwerk van Romanov, echt waar. Graf Yusupovs pyjama kreeg hij van de tsaar. En zie je deze pontgeet, die komt uit het paleis. Als die van de prinses was, verdubbel dat de prijs. Dit gaat lukken. Geen mens weet toch wie ze is. We creëren Anastasia en gaan hier weg. Jij en ik, vriend, we schrijven geschiedenis. We plukken iemand van de straat, die wordt door ons gekroond. Kleden haar en gaan dan naar Parijs. En reken maar dat grootmama ons vorstelijk beloont. Ze maakt voor ons Parijs tot paradijs. We zijn rijk. We zijn rijk. We zijn vrij. We zijn vrij. En Sint-Petersburg heeft er een nieuwe roddel bij. Sst, weet je wat? Wordt gefluisterd in Sint-Petersburg. Weet je wat? Het gerucht is in de rij. Wij weten wat bedriegen is. We zoeken.